Чого це не хочу, запиши, писарю. Батькові полегкість, витрати менші будуть. Що ти задумала, злякалася Одарка. Не ваше діло. В гурті веселіше буде. Марію чиншує від будку звільнено. Чоловік гужову повинність відбуває в царській армії. Їзі можна сидіти дома, а чинш платити, бо з чоловіком на віру живе, а у церкві не вінчена. Заїхали до турів. Дві жінки вийшли з хати. Секлета і Степанида. Ковзуючи масним поглядом по степанидиних стегнах, молодий господар сказав: «Стару в поле, а молоду в економію». Жінки розгубилися. Мовчали, чули ж, бо що говорив під липами полковник. Та нагодив змову Варка: «Не мороч людям голову. Чоловіка на царську службу погнали, а ти прискаєш на роботу». Арнольдові нема 25, але виглядає він старшим, упертий, як батько, але й у міру поміркований. Знає, що коли хтось з двору відбуває гужову повинність, то двох жінок він не візьме. Але одну... Ткнув пальцем Арнольд на Степаниду, дуже добре розгледівши, яка вона вродлива. «Ну, тоді ти!» Підморгнув до Степаниди. «Отже, до завтра». Варка примітила те підморгування. «Не ліпися, бо не клеїться сподарю. Нікуди вона не піде, дитина в неї!» Нагукала хлопчика, що верхи їхав на довгій лозині. «Іди сюди, Петрику!» «Ну, дитина вже велика, гусей пасти може. Сама вже на себе заробить!» Не відступався від свого Арнольд. «Чуєш? Не тикай, бо зламаєш!» Не відступала від свого Варка. «Та хто ти така?» – починав гніватися Арнольд. «Родичка Михайла де Вієра, ось хто я! Зазря твій батечко відпустив його живим. Так і виглядає, з Сибіру повернеться. Не такий він, щоб своїм поступитися, запам'ятайте!» Арнольд скипів. «Самовкни! Це ще ми побачимо!» Вихопився на коня і подався з обійстя. Варка риготала до сліз. «Лякала я панича, це ж додуматись до такого родичка, графа де Вієра, а нехай йому чорти родичами будуть». І зненацька не знати, чого розривілася. Згадала, напевне, Уляну і її нещасливу долю. «Дай свині роги, людей поколи». Невідомо, чи знав цю приказку Арнольд Божич, але як одержав право повелівати людськими долями, то й справді став таким, як у тій приказці. Новий володар браного поля зажив на всю губу. Набрав прислугу найкращих дівчат села, економом поставив такого вовкодава, що і світ не бачив. Спробуй, сховайся від отбутку, душу з грудей витрусить. На конюшні розмова коротка. Серед жіночої прислуги всі дівчата, тільки Степанида заміжня. Живосилом притягли жінку на роботу в економію, от сина одірвали, от Петруся. Степанида, ставши матір'ю, вигарніла з біса, що тільки ікони з неї малюй, як казав Арнольд. Сам молодий господар примітив красуню, відділив від гурту, запросив до вітальні. «А що б хотіла в мене робити, Степо?» Окинула гнівливим поглядом зрозумілого пана, порівняла з Данилом, усміхнулася. «Кошеня протилева». Арнольд по-своєму витлумочив ту посмішку, відзначив: «Перемога буде неважкою». «Що робити, як і всі?» «Ключницею будеш?» «А що ж ви 3 дні їстимете, коли я ключі заберу?» «Тут поселишся, добре платитиму. У мене дитя, за Петриком догляд потрібний. Няньку найму». «Найкраща для дитини нянька мати. Та й навіщо вам витрачатися задарма, з якої речі?» «Не прикидайся, немов би і справді не притямковуєш, про що йдеться». «А таки і не притямковую, до чого ці пусті розмови. У мене чоловік є, якому я перед образом Господнім у церкві присягала до останніх днів свого життя вірною бути йому». «Чоловік? Але де він?» «Де треба. Там є. Нараджу вам із ним на вузькій дорозі зустрічатися». «Ова! Я сам знаю, що робити і з ким зустрічатися. І ти мене чоловіком своїм не лякай, я ляканий». «Невже? Не радила б і зо мною говорити ось так», – високо підвела голову. Була вродлива, горда і неприступна, що ще більше розпалювало хитро збещеного залицяльника. «Не радиш? Ага, ми вже говоримо. До заходу сонця ти працюватимеш, а як стемніє...» Завагітніла Арзула сиділа на перелазі біля обійстя турів. прийшла про Карпа Півтора Лиха поговорити, бо давненько вже не мала він найменшої звістки. Прихопила міцну патерицю, бо собак страх боялася, то щоб захиститися, коли гвалтом нападуть. Ждала Степаниду. Земля вже пойнялася вечірнім туманом, а її все не було. А в тому кінці вулиці, звідки мала йти Степанида, забрехали собаки. Арзула насторожилася, сповзла з перелазу, тримаючи на поготові патерицю, пішла назустріч пасербиці. Аж забране поле вишнявала. Зупинилася під високою калиною, обіперлася, як стара баба, на патерицю, стояла, поки і сутінки зайшли. Ждала, поки не вчула знайомий голос. Нагострила слух, гомоніла, наближаючись двоє. «Я тебе озолочу», — хвилюючись обіцяв чоловічий голос. «Знайди кращого золотаря, ніж мій Данило, річ марна», — відповідала Степанида. «Данило, шарпак, що в нього є?» «Золоце, а більше нічого мені не треба», — дражливим голосом відповідала Степанида. «Не таке вже й золоте, коли шаблюкою на життя чуже важив». «То як ти можеш?» «Мені його шаблі боятися нічого. Та й на чиє це він життя важив? Козака в браному полі ледве не вбив, з-під охорони Василькові втік. Та мені до цього діла нема, а ось до те. А до мене вам зась. А хто про це знатиме?» Арнольд кинувся до Степаниди, здушив у обіймах, вручив поцілувати. «Шайтан!» – вийшла із своєї криївки Арзула і приголубила небезпечного цілувальника патерицею по його кучерявій макітрі. Залицяльник одразу протверезвився, лапнув рукою забитого місця. «Відьма!» – накострічився Арнольд Божичу. «Відьма! І запам'ятай, що я тобі цього ніколи не подарую!» І звернувся до Степаниди. «А ти все одно моєю будеш!» Повернувся розлючений і подався в ніч. Нещастя на голову татарки звалилося зненацька. У браному полі почала хворіти і дохнути худоба. Гнило в корів між ратицями і в свиней між ракотицями. Впало з десяток поросят, здохло кілька корів. Богобоязливий найбідніший у браному полі чоловік, Семен Пуп, вичищав гній з панської стайні, не сподіваючись на лихо, та воно прийшло з настрашеною пупихою. «Ой, Семеночку, пропала ж корівонька наша! Та вона ж, мов квітонька, та й у хлівчику красувалася! Та вона ж голубонька, як дитиночка рідна була! Та вона ж...» Захлиналася від плачу. «Ой, чим же ми діточок дрібненьких годуватимемо? Та що ми в світочку Божому робити будемо?» На цей лемент нагодився Арнольд Божич. Сказав ніби, між іншим, причісуючи долонями розкустрану чуприну. «Відьма в селі. От і падіж». «Відьма!» – перехрестилася пупиха. «Відьма! Невже пороблено худібці нашенькій? Татарка Арзула!» – одрубав Арнольд незаперечно. «І то правда!» – пупиха закліпала повіками, перестала лементувати. «Свята правда! Велике вам спасибі, панночку! Як не було її в браному полі триклятої! А я-то думала, звідки це нещастя на наші голови впало! Відьма є, відьма!» Скриготнула зубами, вдарила кулаком об кулак і, не гаючись, подалася розносити по селу незвичайну новину. Першою зустріла Марію, дружину Матвія Рослого. «Чула голубонько», розповідала, аж захлиналась. І хоч говорила пупиха скрадливо і майже пошепки, незвичайна новина дуже швидко розкотилася по браному полю, налякала і насторожила затурканих богомільних бранопільчан. Щоправда, не... Секлетина Туриха з трудом вишнябала за ворота свого обійстя, наблизилася до юрби розлючених жінок, які навперебій одна одній розповідали небилиці про відьомську поведінку татарки Арзули. Одарка Момотиха категорично твердила і притому божилася, що на власні очі бачила, як татарка верхи на війнику однієї темної ночі прилетіла до їх хліва, прямо через стіну пройшла до корови, довго там дзвякнушкою обдійницю, а вранці корова молока не дала. То не хто ж, а відьма корівку видоїла. Татарка Арзула, та ще й теля випустила із загороди, щоб подумали, буцімто воно виссало. «Що бо я таке говорила, одарко?» – не стрималася Секлетина Туриха. «Телятко, видно, само вийшло до корови, а ти на жінку наговорюєш марне. До чого тут Арзула?» «До того, що вона відьма!» За одарку Момотиху заступилася Пупиха і накинулася вже на чоловіка свого, що також прибився до жіночого гурту. «А ти чого розвішав губи? Та й мовчиш, не мав би тобі заціпило. Горівочка ж наша здохла, здохла, значить пороблено, а хто ж інший напасть на неї наслати міг, як не відьма? А хто ж може бути відьмою в нас, як не татарка Арзула? Поки її не було ніякого, ми горя не знали, як заявилося, то щось таке коїтися почало». «Правда, правда», – підтвердила Йодарка Момотих. «Як не було в Карповому хуторі татарки, то і корова в мене доїлася». «А вони й ведуть із Карпового хутора», – скрикнула Пупиха. Мовчки ішла Арзула, високо звівши голову. Розглядалася навкруг немецьковане кошеня. Не бачила в очах розлючених людей співчуття, а отже нізвідки не чекала допомоги. Ворушила тільки ледь помітно губами, нечутно шепотіла: «Де ти, Карпа? Де ти?» Але ніхто шепоту того не чув. Зачувши лемент, вигукнула із свого обійстя Ївга, тримаючи серпа в руці, намагаючись збагнути, що діється. Проштовхалася крізь юрбу жінок наперед. «Відьма он!» – викрикнула Пупиха біля самого вуха, показавши на Арзулу. Ївга знизала плечима, неначе муху відганяла. Так і йшла із серпом у руці, щоб переконатися, утоплять не відьма, не втоплять відьма. А татарка вже й не тямила себе, не чула дикого лементу. Дивилася в землю, а очі були сухі. Та от вона відчайно скрикнула, спинилася біля куща терну, скорчилася від болю і впала. Кричала, звивалася вужем, до неї боялися підступитися, поки не почули крик немовляти. «Відьма упиря народила!» – скрикнула Пупиха, і Марія немов протверезилася. Адже ж і її дитя назвали колись уперем і закопали живцем у землю та колом осиковим прохромили. Але що була неправда? Вихопила Марія у Ївги серпа, кинулася до породіллі, перерізала пуповину, зав'язала кінцем хустки, загорнула дитя у фартух. Одробивши 4 дні, Степанида поспішила з панського двору. В обійсті застала свекруху, годувала Петрика варениками з вишнями. Повечеряла й сама. «Сходжу я, мамо, скупаю та нагодую коня, а ви за Петриком нагляньте, спати його покладіть». Він і сам ляже, дорослий парубок, уже 6 рочків. Взяла за руку внучка, повела в хату. Степанида пішла до ріки. Вечір був теплий і тихий, перепливла на той бік. Застоєний кінь заіржав, зачувши знайомі кодині. Степанида легко вихопилася на коня, проїхала кілька кругів по лугу. Згадала, а в неї ж і шабля є. Помчала берегом, вправною рукою нахиляючись то в один бік, то в другий, косила густий лозняк. Притомилася. Завела коня в криївку, засміялася. «Ех, взяти б оце Петрика та накивати п'ятами до Левантини!»